अगर इन लोगों ने अपना अहद दे देने के बाद अपनी कस्में तोड़ डाली हों और तुम्हारे दीन को ताने दिए हों, तो ऐसे कुफ्र के सरबराहों से इस नियत से जंग करो कि वो पास आ जाएं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि इनकी कस्मों की कोई हकीकत नहीं।